0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prokuratorzy złożą jeszcze dziś wniosek o tymczasowy areszt wobec Marcina Romanowskiego. Nadal trwa akcja gaśnicza w hali magazynowej w gdańskim Nowym Porcie. Oficjalna inauguracja nowego europarlamentu. Pierwszy punkt, wybór władz. A jeszcze dziś prokuratura złoży wniosek do sądu o areszt dla Marcina Romanowskiego. Posłowi suwerennej Polski grozi do 15 lat więzienia. Wczoraj usłyszał 11 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk potwierdził mi, że złożenie odpowiedniego wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego to kwestia kilku, maksymalnie kilkunastu godzin. Jednak na pewno stanie się to dzisiaj. Prokuratorzy tłumaczą, że jedną z przesłanek o zastosowanie aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości jest wysoka kara za przestępstwa, które mu zarzucono. Grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności. Po drugie, śledczy wskazują, że Marcin Romanowski może utrudniać dalsze prowadzenie postępowania. Z kolei jego obrońca w ciągu najbliższych dni zamierza złożyć zażalenie na wczorajsze zatrzymanie posła. Dawid Gorcewicz, Polskie Radio. Pełnomocnik posła suwerennej Polski Bartosz Lewandowski napisał w mediach społecznościowych, że Marcin Romanowski ma drugi immunitet wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura Krajowa przekazała, że wspomniany drugi immunitet w ocenie śledczych nie wyłącza możliwości zatrzymania i postawienia zarzutów. Nie wiadomo, jak długo potrwa gaszenie pożaru hali magazynowej w gdańskim Nowym Porcie. Ogień pojawił się w niedzielę po południu. Na miejscu wciąż działa 15 jednostek straży pożarnej. W hali składowano tworzywa sztuczne, tekstylia i oleje silnikowe. A wciąż nie możemy mówić, że akcja jest zakończona, mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Wczoraj wydawało się, że dogaszamy pożar i taką informację też podaliśmy. Dzisiaj nadal na miejscu jest 40 strażaków. Strumień wody podawany jest z największego wysięgnika, jaki mamy chyba nawet w Europie. Strażacy mówią, że tam nadal nie wypaliły się wszystkie produkty, które są zeskładowane. Do tego strażacy nie mogą wejść do środka. Zawalił się dach metalowy i to wszystko się tam po prostu grzeje. A wczoraj rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Gdańska z informacją, by nie korzystali z plaży w Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody. Prewencyjnie zamknięte zostały plaże Brzeźno-Molo i Brzeźno-Halera. Jednocześnie wprowadzono zakaz kąpieli na odcinku od Nowego Portu do Brzeźna. Na początek do wybrania władze nowego europarlamentu. W Strasburgu rozpoczyna się posiedzenie Parlamentu Europejskiego wyłonionego w unijnych krajach w wyborach przed miesiącem. Beata Płomecka. Sesja plenarna rozpocznie się dziś od wyboru władz Europarlamentu. Oczekuje się, że przewodniczącą pozostanie Roberta Metsola z Malty, kandydatka Europejskiej Partii Ludowej. Porozumiały się w tej sprawie największe grupy polityczne. Dziś zaplanowano też wybory 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Jedyną kandydatką z Polski jest Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej. A jutro wybranych zostanie 5 kwestorów. Tu kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Kosma Złotowski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują niemal w całym kraju. Na południu i w centrum termometry pokażą dziś nawet 35 stopni w cieniu. Podczas takiej aury łatwiej o zatrucia pokarmowe, ostrzegają lekarze. Przy wysokiej temperaturze jedzenie szybciej się psuje. Doktor Aleksandra Szymańska z Gliwickiego Szpitala radzi, by zwracać uwagę na sposób przechowywania żywności. To właśnie ta wyższa temperatura sprzyja rozwijaniu się różnych patogenów, bakterii, wirusów lub toksyn wytwarzanych przez bakterie. W tym okresie mogą występować częściej zatrucia pokarmowe i dlatego w tym czasie trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, jak przechowujemy żywność. Pamiętać, żeby wkładać ją właśnie do lodówki. A posiłki powinno się zjadać bezpośrednio po przygotowaniu. Lekarze radzą też, by zwłaszcza za granicą pić wodę z pewnych źródeł, głównie butelkowaną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a lokalnie mogą pojawić się burze z ulewnym deszczem, a także z gradem. Poza tym ciepło, a nawet upalnie. Temperatura wyniesie od 30 do 35 stopni. Nieco chłodniej na zachodzie i północy, tam od 25 do 30, na zachodnim wybrzeżu natomiast 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. W takim kobiecym składzie będziemy tutaj jeszcze do 12. Dobrego dnia. Ależ nam się tanecznie zrobiło. Earth, Wind and Fire i September w programie trzecim. Trochę wybiegamy w przyszłość, bo do września zostało jeszcze całkiem sporo czasu, ale ten utwór po pierwsze pięknie sprawdza się o każdej porze roku i w każdym miesiącu, a po drugie my się zaraz przeniesiemy w przyszłość, do września właśnie, bo powiemy, co ciekawego będzie działo się na tegorocznym festiwalu Great September. Już za moment odwiedzi nas Kuba Więcek, a poza tym, no właśnie, przed 11 jeszcze słów kilka o efekcie Dopplera. Michał Morgański w swoim cyklu Przyjaciel Dźwięk zdradzi nam, o co właściwie w tym zjawisku chodzi. Przed nami także tematy filmowe, ale na razie Grupa Kosmonauci i Paulina Przybysz. I'm not sorry, I'm outspoken, not so humble anymore, I hope it's okay. You say you like me, we grew up in 90s, and know the story, the pain I carry behind me. Znakomity, niedawno debiutujący skład Kosmonauci z nieco dawniej debiutującą, ale również wspaniałą Pauliną Przybysz. Fagda to za nami i Kosmonauci to jest jeden z zespołów, który będzie można zobaczyć na tegorocznym festiwalu Great September w Łodzi między 12 a 14 września. Nie jest to jedyny jazzowy akcent na festiwalu, właściwie Great September ze swojej międzygatunkowości również słynie, ale my właśnie o tym jazzie na festiwalu porozmawiamy z naszym gościem. Z nami jest Kuba Więcek. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A dlaczego akurat Kuba? No właśnie, Great September poszerza się o pewien nowy jazzowy akcent, za którym Kuba stoi i o którym mam nadzieję zaraz nam opowie. Mowa o pięknym cyklu Jazz Cats, zazwyczaj odbywającym się w klubie Jazzmin, ale w ramach festiwalu w nieco innej lokalizacji, w przestrzeniach łódzkiego Grand Hotelu. No właśnie, może zacznijmy od samego pomysłu na to, właściwie skąd się całe Jazz Cats wzięło i cóż to jest? Nakreślmy słuchaczom, na czym cała sprawa polega. W ogóle jestem mega szczęśliwy, bo to już chyba trzeci rok, kiedy ten cykl się odbywa. A zaczęło się to od tego, że 5 lat temu, chyba, czy tam 4 lata temu zrobiłem taką woltę trochę w stronę hip-hopu, popu i jakby trochę ten jazz odstawiłem na bok i wtedy zaczęło mi mega brakować takiego jakby, nie chcę tak powiedzieć tradycyjnego, ale takiego po prostu oldschoolowego jazzu, bo jednak na nim dorastałem i po prostu był bardzo bliski mojemu sercu. A jak się chodziło na jakieś różne jamy w mieście, no to jednak były takie jamy albo improwizowane, albo jakieś takie funkowe i jakby trochę nie było miejsc, żeby tej takiej tradycji posłuchać, która była mi bardzo bliska. No i właśnie wyszedłem z taką inicjatywą do klubu Jasmine i oni się bardzo ucieszyli, super się to przyjęło. No i też miałem taka myśl, która mi przyświecała, to, że środowisko muzyczne w Polsce było mega podzielone, takie hermetyczne, że ci grali z tymi, tamci z tymi. I to była moja koncepcja, żeby zawsze na jazz kids grali ludzie, którzy nigdy ze sobą nie mieli do czynienia. Byli to ludzie z różnych pokoleń i po prostu wszyscy się spotykamy, jest fajnie i sobie gramy. Więc jakby to jest coś, co do dzisiaj przyświeca tej edycji Jazz Cats. Czyli w takim razie jak się w ogóle te składy formułują? Skąd są ci wszyscy ludzie, którzy grają na scenie? Czy można po prostu przyjść i po prostu zgłosić swoją obecność, że też chcesz pograć, chcesz popróbować, czy trzeba wcześniej jakąś weryfikację przejść? Tak, więc to jest tak, że ja zawsze pytam od 4 do 5 muzyków. Staram się właśnie, żeby to byli ludzie z różnych pokoleń, z różnych miast i oni są taką bazą tego koncertu. I później w kolejnych setach przychodzą różni goście. To są po prostu ludzie, którzy na zajawie przychodzą i chcą z nami pograć. Mamy taką tak naprawdę stałą grupę muzyków przychodzących, jak i słuchaczy. No i po prostu ktoś przychodzi i na przykład w trakcie jam session często jest taki problem, że wbija się nagle na scenę, załóżmy, nie wiem, 7 saksofonistów i utwór trwa godzinę. I to jest bardzo takie męczące dla publiczności. A ja tutaj staram się tego uniknąć i po prostu jest tak, że po prostu robię to trochę w formie koncertowej. Czyli na przykład tutaj w tym utworze, proszę bardzo, mamy ekosolistę, jakiegoś tam saksofonistę, ktoś tak zaśpiewa, ale jakby staram się po prostu nie przesadzać, żeby to wszystko było cały czas takie dosyć dla słuchania ciekawe i interesujące, żeby to po prostu była jakaś taka jedna nabudowa koncertu. Mhm. Skoro Jazz Cats zazwyczaj w Jasmine w Warszawie, to czy skoro przeniesiemy się na czas festiwalu do Łodzi, to czy też poszerzysz skład o właśnie muzyków łódzkich? O muzyków łódzkich. Musimy się tak na szybko zastanowić. Skąd są ci wszyscy ludzie? Wiem, że już w ogóle na pewno parę osób z Łodzi do mnie napisało, że wtedy będą na miejscu i zagrajmy, ale tak na szybko teraz nie mogę powiedzieć, kto jest z Łodzi. Ale jest w planach. Tak, jest zdecydowanie w planach. W ogóle, tak jak powiedziałem, w Jasmine zazwyczaj gramy w około 5 osób, jest ten taki podstawowy skład, a tutaj chyba się uzbierało, nie wiem, czy nie z 10, czy coś koło tego, więc to będzie takie Jazz Cats XXL, specjalnie przygotowane na Great September w Łodzi, więc zapowiada się bardzo fajnie. No i szczególnie dlatego, że Great September jest festiwalem, który po prostu zbiera w sobie mnóstwo ludzi, a ten cykl przede wszystkim przyświeca jemu ta taka spontaniczność, że nigdy nie wiemy, kto będzie akurat na sali, ktoś, kto może nie mieć dużo wspólnego z jazzem, akurat będzie miał, nie wiem, inspiracji, żeby sobie zaśpiewać My Funny Valentine czy coś tam i po prostu wchodzi na scenę i z nami to wykonuje. To zaraz jeszcze do tematu wrócimy. Posłuchamy teraz, no właśnie, może jednego z twoich projektów, Hoshi i Versus, a my za chwil kilka o Great September jeszcze powiemy. Hoshi i Versus. To za nami. Hoshi, czyli projekt Kuby Więcka, który jest z nami w Trójkowym Studiu i z którym rozmawiamy nie o samym projekcie Hoshi, chociaż z tego co wiem, to dzisiaj po godzinie 12 jakieś nowe rzeczy wypuszczasz jako Hoshi. Tak szybko zareklamuję, że tworzę taki cykl na YouTubie, który nazywa się Hoshi Sessions, czyli Hoshi z różnymi wokalistami, raperami, i od dzisiaj co wtorek przez kolejne 3 miesiące będziemy mieć odcinki. Dzisiaj jest pierwszy z Ofelią. Po godzinie 12. Tak jest. Dobrze, to zapraszamy w takim razie do słuchania. My jeszcze wracamy do tematu festiwalu Great September, który, no jak sama nazwa wskazuje, we wrześniu w Łodzi. Tam pojawi się grupa Jazz Cats, The Greatest Jazz Cats, tak nazwane chyba na czas festiwalu, z tego co przeczytałam. Co to właściwie znaczy? Czy to znaczy, że repertuar jakiś taki wyjątkowo mocny się trafi? Repertuar tak naprawdę jest często taki bardzo spontaniczny. To jednak chodzi w Jazz Cats o to, że opieramy się o te standardy jazzowe, które wszyscy znamy i kochamy. To jest jakiś taki nasz wspólny język, który nas łączy, no ale przede wszystkim chodzi po prostu o, no przez Jazz Cats po prostu się przewinęło mega dużo muzyków i jakby niektórzy raz na jakiś czas się powtarzają, no i po prostu to są tacy po prostu nasi najlepsi przyjaciele, którzy są najbardziej z tym cyklem jednak połączeni. Repertuarowo standardy jazzowe, z tego co mówisz, w przestrzeniach Grand Hotelu grane. Cóż to jest w ogóle za miejsce? Dlaczego akurat tam? No wydaje mi się, że jest to jakieś takie miejsce, gdzie po prostu ten jazz wyjątkowo pasuje, gdzie ludzie jakoś będą mogli najlepiej chyba poczuć klimat tej muzyki. Dobrze, to jeszcze dopytam, czy ty sam się orientujesz jakoś mocniej, co festiwalowo najbardziej cię interesuje na Great September? Może w ramach jazzu, ale nie tylko? No właśnie... Na co czekasz najbardziej? Tak, no właśnie jest teraz taki problem, że nasz perkusista, który mogę powiedzieć, kto miał z nami grać, Janek Pieniążek, gra między innymi zespołem Kosmonauci, którzy w ogóle przed chwilą byli tutaj... Słuchaliśmy ich. No oni grają na pewno, więc jest trochę takich jazzowych akcentów, ale przyznam szczerze, że jeszcze się do dzisiaj nie w line-up mega nie wczytywałem. To będziemy zinformować również trójkowych słuchaczy, co się dzieje na festiwalu, bo będzie działo się dużo i zdecydowanie pięknie. Dziękuję ci bardzo. Kuba Więcek był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom oraz słuchaczkom Trójki. A my posłuchamy utworu, który no właśnie powstał trochę dzięki festiwalowi Great September. Pola Chobot i Adam Baran właśnie na jednej z edycji poznali się z Katią. Efektem tego poznania była ich współpraca i utwór Move. Tyle tych słów, a nie ma o czym gadać. Pistolet z ust, kłamiesz jak snut. Tyle tych słów, a nie ma o czym rozmawiać. Mało ciebie tu. Just

gdzie ja badam, tańczę i nie widzę nic. Tańczysz i nie widzisz nic. Fale i Rebeka to za nami. Skład niestety już nieistniejący, ale do ich znakomitych nagrań zawsze warto jest wrócić. A jeszcze dodam, że połowa tego duetu, czyli Iwona Skwarek, całkiem niedawno wypuściła solowy album i również są to bardzo ciekawe rzeczy, po które zdecydowanie warto sięgnąć. Na zegarze 21 minut do godziny 11. Jakby co, przypominam, że w każdej sprawie można do nas pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Można po prostu dać znać, gdzie nas Państwo słuchają. A muzycznie teraz utwór, którego urokowi uległam kilka tygodni temu i właściwie to zauroczenie nadal nie mija. Killing Rose i Josephine. It isn't easy to achieve. We are birds, bees, butterflies. Można się rozmarzyć. Naprawdę. Killing Rose i Josephine to za nami. Kompozycja z jej wydanego pod koniec maja albumu Constellation. A my teraz skręcamy w rejony filmowe. Fajny film. Sebastian Della zagrał jedną z głównych ról w filmie Błazny w reżyserii Gabrieli Muscały, który tego lata możemy oglądać na wielu wakacyjnych festiwalach filmowych. Teraz szykuje się do premiery kolejnego filmu ze swoim udziałem u boku Agaty Kuleszy. Z młodym aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Błazny to twój ostatni film z tych skończonych. Błazny skończyliśmy jakiś czas temu. Ale ciągle film czeka na swoją oficjalną premierę tak kinową, jest, tak? Tak jest, na oficjalną premierę kinową czekają Błazny, ale też ostatnim filmem pełnometrażowym był debiut Moniki Majorek. Innego końca nie będzie, razem z Mają Pankiewicz, z Agatą Kuleszą, z Bartkiem Topą i ze mną. Powiedziałbym, że doborowa bardzo obsada. To było cudowne spotkanie, tak. Ty z kim najbardziej? Bartkiem nie miałem za dużo scen, nawet w sumie w ogóle. Przecięliśmy się na jakichś improwizacjach, ale no cudowne improwizacje to były. Świetny czas. To jest debiut reżyserski. Tak, reżyserski, tak. Pełnometrażowy debiut reżyserski Moniki Majorek. I Monika w ramach przygotowań do samego planu postanowiła zrobić nam improwizację, bo gramy tam rodzinę. Cała ta wymieniona czwórka to jest rodzina, tak? Tak, jest jeszcze młodsza siostra. Film trochę o nieprzepracowanej żałobie, trochę o nieumiejętności komunikacji w samej rodzinie. Nie chcę też za dużo zdradzać, ale wracając jeszcze do twojego pytania, z kim spotkanie, no Maja Pankiewicz jest cudowną aktorką, jest świetna w tym, co robi i zazwyczaj mogłem tylko patrzeć. Tym razem mogliśmy razem zagrać i to było cudowne spotkanie jako ze starszą siostrą. Mhm. No Maja Pankiewicz reprezentuje nieco starsze od ciebie pokolenie, ale to wciąż młode pokolenie tak, aktorów. Tak, to nadal jest jakoś tak dosyć blisko. Ale to jest postać już tak doskonale nam znana i nie tylko nam, ale i właściwie na całym świecie za sprawą Idy chociażby, czyli Agata Kuleszy. Moja filmowa mama. Ja wiem, jak to brzmi, że tak obrastam w piórka cały czas i mówię, jak to było wspaniale, ale też kiedy na początku trochę bałem się tego spotkania, no bo jednak sama legenda wyprzedzająca Agatę, a przy okazji też poziom i kunszt aktorski. I tutaj teraz wychodzi chłopak ledwo po szkole i musi się zmierzyć z tą całą legendą. Też jak mam być szczery, to wydawało mi się, że... Trochę było paraliżujące na początku, tak? Tak, ale to minęło dosłownie po kilku pierwszych zdaniach. Zobaczyłem, że to jest niesamowicie ciepła osoba, opiekuńcza, która dba o wszystkich dookoła siebie na planie. To znaczy, kiedy są jakieś trudne sceny, ona od razu przychodzi na przykład po scenie i rozbraja to całe napięcie ze sceny, co jest dla mnie niesamowicie ważne i cenne. I w ogóle wszystkie jakieś takie godziny spędzone na planie i zawodowo, i trochę prywatnie. To było cudowne spotkanie, totalnie nie takie, jak się spodziewałem, ale pozytywne, bardzo pozytywne. Nieco intryguje mnie tytuł. Innego końca nie będzie. Jak to rozwinąć? Żeby nie zdradzić za wiele. Nie wiem trochę, jak to ugryźć, żeby nie zdradzić za wiele. I też nie wiem, na ile mogę mówić. Premiera planowana jest na jesień, tak? Na jesień planowany jest wysyłanie na festiwale. No to może inaczej. Jak byś ten film zakwalifikował gatunkowo? Czy mamy raczej do czynienia z historią obyczajową, czy może z dramatem psychologicznym? A może jeszcze coś innego? Myślę, że jest to jednak historia obyczajowa, ale do tej pory miałem zawsze, jak może nie intuicję, ale jakieś takie wyobrażenie na temat tego, jak wyjdzie, co myśleć o danym projekcie. Tutaj kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, ale wspominając to, jak wyglądała praca na planie, jak czytałem scenariusz, myślę, że to będzie naprawdę kawał pięknego kina, przy którym będzie można się i wzruszyć, i uśmiechnąć, i może też nawet odnaleźć trochę siebie. Z Sebastianem Delą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a kolejny odcinek cyklu Fajny Film jutro o tej samej porze. Like their souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. The rest, my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean to danger a ship and transcend this world. King Gizzard and the Lizard Wizard, zespół o absolutnie szalonej nazwie. Muzycznie również nie lubią nudy, bo z wielką gracją skaczą po gatunkach. Larisk to za nami najnowszy utwór tego składu, na którym można także głosować na naszej liście przebojów, do czego gorąco zachęcam. Już za moment godzina 11 i serwis trójki, ale zanim to, no, klasyka na trójkowej antenie. Blur i Girls and Boys.